39 minuten. Flitsers op de A2 echt Weert bij 202.9. Op de A4 tussen de Grens en Bergen op Zoom bij 246.0. Op de A12 Arnhem-Ede bij 108.9. En de laatste op de A28 Assen-Hogeveen bij 165.4. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Morgen 9:30 bij Net 5. En kijk. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. Welkom, het is 4 uur. We starten met de 538 Middagshow met Michael Jackson. Zo, naar somber. Radio 538. Maandag. Het is 13 april. Van harte welkom bij een nieuwe middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er nooit wast. En wat is dan nooit? Defineer nooit. Maar niet met shampoo of dingen. Gewoon, ja. Er komt geen maar die is geboren en daarna is nog nooit een zeepje ingegaan. Dat zou prachtig zijn. Maar die is waarschijnlijk iemand die gestopt is. Die ja. Ik doe het niet meer. Het hoeft niet. Het is niet nodig. Het haar herstelt zichzelf. Mijn vriendin hoeft bijna niet haar te wassen. Er wordt nooit vet. Maar ruikt het goed? Ja. Oké. Ja. Ik kan ze even bellen. Heb jij een nummer? Jij? Hoe vaak word jij haar was? Ik doe het liefst 1 à 2 keer per week. Ja. En zij? Ik denk 1 keer in de week. Dat het genoeg is. Ja. En ik doe het iedere dag. Ja. Echt, ik moet terug anders. Ja, maar dan is het na 2 dagen niet, dan is het vet bij jou. Nou, na 1 uur. Dan druipt het ik gewoon. Ik vind het echt goor. Ja. Vind ik echt zo'n vies gevoel. Ja, maar dat is ook, denk ik, de reden waarom mensen stoppen. Is omdat het extreem vet haar krijg je. Kijk, ik hou nu zo'n visueuze cirkel in de gang. Weet je, dat ik moet blijven wassen, anders wordt het goor. Ja. Maar misschien zit er iemand te luisteren die compleet gestopt is met haren wassen. Ja. En wat 1 keer in het jaar was, is dat ook bijvoorbeeld wel... maar gewoon echt stoppen. Gewoon stoppen. Niet 1 keer, nee. Nee, je bent stoppen. Gestopt met haren wassen. Ja. Het mag wel nat worden. Waarom hoor ik Jelte niet eigenlijk? Wat is dit? Nee, ik heb geen haar. Ja. Maar je wenkbrauwen, wie doet die? Oh zo, maar dan kan ik aardig wat shampoo tegenaan. Ja, dat is waar. Ja, dat zou wel moeten. 0909-30538. Zou je ons willen bellen als je bent gestopt met haren wassen? Ja. En kan je ons daar alles over vertellen? Al onze vragen beantwoorden die we hebben. Want misschien komt er een moment dat het gewoon allemaal vanzelf gaat. Inderdaad, dat het dus niet meer hoeft. Oké, je bent duidelijk kaal. Toch, ja. Misschien moet je nu even je mond houden. Ja. Dit, 0909-30538. Bel, als jij gestopt bent met haren wassen. We zijn heel erg benieuwd naar je. Je mag het ook even laten weten in de 538-app natuurlijk. Met een berichtje sturen. Of je belt 0909-30538. En Dreds? Wat is het verhaal met dreads? Dan mag het niet echt wassen. Ook stoppen met, ben je ook gestopt? Ja, maar ik wil los haar. Geen dreads. Los haar. Geen dreads, mensen. Ben je gestopt met haren wassen? 0909-30538. En welkom bij de middagshow. Dit is Martin Garrix. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. I tell you, I need you, I mean it, I need you. 538. Radio 538. Ik ben blij dat ze uiteindelijk er nog om gevraagd hebben. Want werd het bleef stil. Ja, nee. Ik zie eentje van Bert, Dion, Paula, die vraagt erom. Ik doe altijd een feitje bij Michael Jackson. Maar als er niet meer om gevraagd wordt... Dus daarom, ik dacht bijna, ze willen niet. Ja, maar ik heb echt een hele leuke. Oké, kom maar. Ten tijde van Billie Jean, toen die plaat uitkwam... werd een vrouw in Youngstown, Ohio, regelmatig gebeld... want die had namelijk het telefoonnummer dat overeenkwam... met de barcode van de plaat. En er ging een gerucht dat die barcode het telefoonnummer van Michael Jackson zou zijn. Aha. Dus mensen gingen dat proberen en kregen toen een vrouw aan de telefoon in Ohio. Oh. Nou, was die leuk of ja. leuk? Vind ik ook. Ja, leuk. Patrick! Hoi, goeiedag. Hi. Ja, zit er iemand te luisteren die zijn haar nooit wast? Ja, klopt. Hoe lang al niet? Pak een beetje 9 jaar. Zo. En waarom ben jij gestopt? Nou, ik waste het vroeger eigenlijk praktisch elke dag. Met shampoo en alles. En ja, ik had het gevoel dat het elke dag maar bleef jeuken. Mijn hoofdhuid. En onwijs gevoelig en ik weet niet wat allemaal. En toen dacht ik ga het gewoon een keer proberen. Want ik had er een keer iets over gelezen. Of ik had een filmpje erover gezien van ook iemand die ermee was gestopt. En dat hij gewoon nergens last van had. En die was er heel positief over. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. En ja, dat heeft voor mij ook heel goed uitgepakt. En ik heb eigenlijk daarna, sinds toen ik was gestopt, geen last meer van mijn hoofd uit. Qua jeuk en irritaties. Maar is het schoon of is het heel vet? Nee, ik had sowieso van mezelf al helemaal geen vet haar. En nog steeds niet. Dus toen je het elke dag waste, was het ook niet vet? Nee, nee. En stinkt het, na 9 jaar niet wassen? Ik heb er nog nooit iemand over gehoord. En mijn vrouw die zegt, het ruikt gewoon lekker. Het ruikt gewoon naar jou. Want was je het gewoon met water? Dus als je doucht, dan maakt het gewoon nat? Ja, ja, ik douche wel elke dag. En maak het met water natuurlijk wel gewoon elke dag gewoon goed schoon. En wat zegt de kapper ervan, als je daar zit? Ja, dat ik gewoon heel mooie haar heb. Ja, en moet er nog gel in of gaat het gewoon vanzelf liggen zoals je wil nu? Nee, ik gebruik sowieso nooit gel. Ik laat gewoon lekker zijn gang gaan hoe je het zelf wilt. Wat heb jij lang haar, kort haar, hoe zit het eigenlijk? Beetje gemiddeld. Beetje gemiddeld. Maar je kent Frank, is het een beetje wat Frank heeft? Gewoon wel haar, wel lengte, goed beetje? Bos. Laat ik zeggen, ik kan een kam overdoen. Oh, beetje. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, precies. Oké. Maar dat is dus wel wat lengte. En zou je het iedereen aanraden? Zou je zeggen, Frank, probeer het? Ja, in principe wel. Ik ben er heel tevreden over en ik zou ook nooit meer anders doen eigenlijk. Ha, tof dat je even belde, want zit er iemand te luisteren die zijn haren niet was? Je was echt de enige die belde, Patrick. En heel tof dat je dat deed. Ja, je 9 jaar zijn haar niet gewassen. Ja, maar als het niet stinkt, je hebt er geen last van en je vriendin vindt het oké, dan niks aan de hand natuurlijk. Ja, die zegt er niks over voor de rest, dus het zal wel goed zijn. Tof dat je reageerde. Ja, geen probleem, fijne dag. Jij ook nog. Doei doei. Olivia Dean, Sam Fender, Rain Me in the Middag Show. Now let go of everything I ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was. I suppose we take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you.

Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door Gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond in het oosten regen, vannacht droog, maar wel kans op mist. Het wordt ongeveer 5 graden. En morgen begint lokaal mistig, maar daarna verloopt de dag wel zonnig. Er is zelfs volop zon en het is morgen zo'n 15 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Het is druk, 60 files en de langste staan nu op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo, 54 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Daar staat een half uur. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. Ook daar een ongeluk en de file is daar 36 minuten. Flitsers op de A2 Den Bosch-Eindhoven 122,5. De A4 tussen de Grens en Bergen-op-Zoom bij 245,7. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 0,7. En ook een melding op de A12 tussen Gouda en Utrecht. Daar staan ze bij 39,2. De A16 Dordrecht-Rotterdam 32,6. En de laatste op de A30. Daar staat de flitser bij Ede bij 8,0. Het is 1 minuut over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Het wordt binnenkort weer stukken goedkoper om over de grens in Duitsland te tanken. De regering gaat namelijk de accijns verlagen, waardoor benzine weer rond de 2 euro gaat kosten. Pomphouders bij ons aan de grens balen, want die zien straks weer veel mensen de grens oversteken. NAVO-baas Mark Rutte heeft gebeld met de nieuwe premier van Hongarije, die gisteren een einde maakte aan 16 jaar Viktor Orbán. Rutte kijkt er naar uit om met het nieuwe bewind samen te werken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn net in Philadelphia begonnen met hun 3-daagse bezoek aan Amerika. Gisteravond hadden ze al een zakelijk diner, maar nu beginnen ze echt. Ze zijn in de Independence Hall, waar in 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend. Dat is dit jaar namelijk 250 jaar geleden. En wanneer gaan ze slapen in het Witte Huis? Vanavond. Ja, ze gaan straks door naar Washington. Dat is wel een droom, toch? Daar wil je toch s'nachts wakker worden en even door die Lincoln Room. Maar wat is zouden ze fantasie? Slapen in de Lincoln Room? Ja. Ja, ja, ja. Ze slapen in de Lincoln Room. En ik heb iets raars gehoord. Raymond Mens vertelde dat, maar hij heeft het niet uitgelegd. Dat Trump altijd één bolletje ijs meer krijgt dan de gasten. Vind ik iets heel geks. Ja, en de Coca-Cola-knop. Ook dat, ja. Er is een knop voor de Coca-Cola. Die man, ja. En slapen Melania en Trump samen? Nou, dat lijkt mij niet. Ons koningspaar weet dat vanavond. Ja, die weet het. Ja, samen met premier Jette gaan ze straks naar het Witte Huis voor eerst een diner en daarna blijven ze er inderdaad ook slapen. Jette niet, hè? Jette niet. In een plaatselijk Marriott Hotel. Nee, klopt. Ja. Die gaat aan de overkant van de straat ergens anders slapen. De Sonja Barend Award voor het beste tv-interview van het jaar, die blijft gewoon bestaan. Daar verandert haar overlijden niks aan, zegt de jury. Sonja reikte de prijs altijd zelf uit en dit keer wordt het gedaan door Koen Verbraak. Hij is de winnaar van vorig jaar voor zijn interview met Bram Moskowitz. Scheidsrechter Danny Makkely kreeg vorige week al een mooie nieuws dat hij naar het WK mag, maar hij heeft nog een leuke klus te pakken. Hij fluit zondag namelijk de KNVB-bekerfinale tussen AZ en NEC en dat is in de Kuip. En dan nog een opmerkelijk moment dit weekend bij een jeugdwedstrijd van FC Groningen, waar beelden van rondgaan op social media nu. Arjen Robben, de trainer van onder 14, krijgt het aan de stok met eerste scheidsrechter en vervolgens komt Wilfred Gené zich ermee bemoeien. Ja. Hij geeft hem een duw en zegt dat hij zich erbuiten moet houden. Ja, hij komt er ook een beetje zo bij lopen, zo van we kennen elkaar, dus ik... Hij komt bij de hand doen. Leven. Ja. En Rob is echt giftig, die zie je, dat is, ja. Gewoon, die is bloedfanatiek. Ja, maar dat is natuurlijk heel vervelend, dan zit jij in een... Verhitte discussie met de scheidsrechter en er komt Wilfred Gené, weet je wel, in zo'n drafje eraan lopen, weet je wel, rugje naar achter. Met die grijns. Met zo'n grijntje. Ja. Maar dat is niet echt een duel, toch? Het is meer zo'n tikkie van, joh, laat ja, ons even ja, joh, het anders doen. Maar ik denk dat het er vanavond wel even over gaat. Ik denk het ook, wel zeker. Iris, dankjewel. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. 40.000 euro, ik herhaal. 40.000 euro, de stemmenjacht zo meteen. Mireille. Goedemiddag. Mireille, de convertine is open. Ja, ja. Eens kijken of ik het goede antwoord heb. Ja, voor 40.000 euro. Wat een bedrag. Ja, zeker. Wat ga je ermee doen? Ja. Nou, ik had eigenlijk een mooie hobby ontdekt. Dusting, tapijten maken. Een mooie investering. Dusting? Ja. Tufting. Wat is gewoon tufting? Niet voor mezelf opzetten. Tufting, dat is een tuftingpistool, maar... Ja, zo'n apparaat. Oh. Ding. En dan heb je zo'n tapijt. Ja. Ja, is te gek. Ja, meer een soort investering dus in je bedrijfje of zo. Ja, een eigen bedrijfje opzetten. Leuk. 40.000 euro, wat een verrassingskoffer is dit. Het is hierna ook helemaal klaar met die stemmenjacht. Dus het zou gewoon hier kunnen eindigen. Het zou wat zijn. Zou wat zijn, ja. Zullen we eens even luisteren, want hij is heel spannend. We horen er nog helemaal niks in. En hij loopt pas een dagje natuurlijk. Zullen we eens even luisteren naar die koffer 10? Ja. Komt-ie. Leuk. Ja. Is het een man, is het een vrouw? Ja, ik dacht aan Jannie van der Heijden. Jannie van der Heijden. Ja. Tot nu toe hebben we alleen maar mannen gehad. Die hebben we alleen geraden. Nog maar mannen gehad? Ja, die werden geraden. Ja, het zou net zo goed een vrouw zijn, hoor. Ik vind dat helemaal niet gek, Mireille. Jury, is het Jannie van der Heijden? Het antwoord is... fout. Nee, geen Jannie van der Heijden. Nee, jammer. Kijk, het gewoon nog een keer proberen. Ja, joh. Gewoon doen. In de app krijg jij een koffer van de Postcode Loterij. Ja, leuk. Dankjewel. Tot de volgende. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. you had a bad day. De middagshow van 538. Waar het weer tijd is voor een nieuwe baannaam. De baannaam. Baranbaram. De baannaam. Baranbaram. Zoveel goede ogen. De baannaam. Ja, gaan we ooit nog over dubbele weerstand? Hij heet dubbele weerstand. Ja, en hij is weerbaarheidstrainer. Ja. En dat is jouw favoriet, hè? Ja, is mijn favoriet. Ja, maar daarvoor hadden we Peter Poesman en die is gynaecoloog. Ja, die is ook heel leuk. Ja. Allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. Maar ja, dubbele weerstand. Dubbele vind ik al zo bijzonder als je voornaam dubbele is en dan heet je weerstand en dan ben je weerbaarheidstrainer. Ja. Maar ik denk dat vandaag jullie allebei een nieuwe favoriet hebben. Oh, ja, ik zweer het je, hij is zo goed. Ja, Jelte is hoofdbaannaam. Hij is zo goed. Dus we zien het altijd al een beetje aan zijn glimlach als we binnenkomen. Ja, ik ben al de hele dag stuiten. Oh, leuk. Met Frank en Eiren. Met Petra. Hi Petra, welkom bij de baannaam. Goedemiddag. Jij hebt ook zo'n naam die erg goed past bij het beroep dat je doet. Klopt. Hoe vaak word je daarmee geconfronteerd? Nou, niet zo vaak. Nee, valt wel mee. Want mensen weten niet hoe je heet of hebben dit niet door? Jawel hoor, maar die hebben het niet door, denk ik. Heb je een eigen bedrijf? Dus er staat... Ja. Oh, oké. Okay. Oh. Maar er staat niet mijn naam in. Oh. En wist je toen jij dit ging doen van... Oké, dit past heel goed bij mijn achternaam? Dat had ik niet zelf door. Daar ben ik op gewezen door iemand. Wat goed. Daar hou ik van. Ja, nou, okay, ja. Ja, ja. Dat je het doet en dat mensen zeggen, ja, dit past nog huis goed. Ben je er blij mee? Met mijn eigen naam. Ja, zeker. Of vind je het een beetje ongemakkelijk? Ja, ook wel een beetje. Is het een spannende sector waar je in zit? Nee. Okay. Vind ik niet. Okay. Zijn de mensen ontspannen bij jou? Is het leuk? Is het hobbymatig? Nee. Oh. Wat doe jij, Petra? Ik ben verloskundige. Ah, dat is niet hobbymatig. Oh. Oké, dus mensen liggen te kermen van de pijn. Ja. Dan komt Petra binnen. Oké, die mensen hebben natuurlijk wel wat anders aan hun hoofd dan zich druk maken over je achternaam. Ja. Klopt. Ja. Oké, dus dan. En breng jij verlichting? Of kun je met een grote schaar in je hand binnen? Zeker niet. Nee, die schaar laten we achterwege. Oh, oké. Ja, ik denk aan een Petra Worp of zo. worm. Dat zou wel goed zijn ook. Ja, want heeft het echt met de bevalling zelf te maken? Ja. Oké. Okay. Streng, placenta... Ja, Petra placenta. Ja. Petra placenta, dat klinkt goed. Wel mooi. Oh, ik ben heel benieuwd, Petra. Oké, dus jouw achternaam heeft iets te maken met de bevalling. Petra Plopper. Ja. Zou leuk zijn. Ja, nee, ik weet het niet. Kind? Ja. Zitten we warm? Zijn we een beetje warm? Met een popper, nee. Niet met een popper. En met een kind? Navel? Nee. Navel, nee. Nee. Wat is er nog allemaal met geboorte? Ja, ik zit ook even te denken. Heeft het pijn te maken? Nee. Met een kind? Ja. Oh. Stuifligging. Petra... Feutus, nee. Ik weet het niet. Petra. Oh, Petra. Oké, okay, Petra. Je bent verloskundige. En wat is jouw naam? Ik heet Petra Doornspleet. Nee, die is geweldig. Door een spleet? Ja. Petra. Niet te geweldig. Petra, deze is... Top. Deze is ongelooflijk. Ja, Petra, door een spleet is verloskundige. Ik zei het. Wat een goeie, Petra. Wat een geweldige naam. Wel, hè? Ja, super. Ik heb niet zelf verzonnen. Nee. Hoe schrijf je het? Ik wil alles weten nu. Doornspleet. Nee! Door een spleet. Petra, dit is ongelooflijk. Ja, dit is geweldig. Petra Doornspleet is verloskundige. Petra, bedankt dat je bestaat. Dit is dat jij dit werk bent gaan doen. Van alles wat je had kunnen doen, Petra. Van alles. Ben jij verloskundige geworden? Ja. Ja, maar dan moeten ze ook op de opleiding moeten ze toch ontzettende lol hebben gehad met jou en je collega's. Ik heb geen idee. Er heeft nooit iemand de nadruk op gelegd. Dat is zo moeilijk te geloven. Ik geloof je hoor, Petra, maar dat is toch zo onwaarschijnlijk dat niemand dat een keertje heeft gehoord of iets. Ja. Ja, maar Petra hij is echt geweldig. Is mevrouw Doornspleet. Doornspleet. Verloskundige. Ja, Petra, wat is deze goed? Ik had echt gedacht, na dubbele weerstand gaan wij niet meer zo'n topper tegenkomen. Maar we hebben hem hier, Petra. Ja. Petra Doornspleet is verloskundige. Ik hou een beetje van je, Petra. Ja, en dan ken je pas 2 minuten. Ja. Wat is die ontzettend leuk. Bedankt voor het meedoen. Graag gedaan. Ik heb mezelf niet opgegeven. Oké, okay, nee. De baannaam. Dan zijn we diegene erg dankbaar. Ja, zeker. Maar leuk dat je aan de telefoon wilde komen. Graag gedaan. Weet jij ook iemand met zo'n fantastische baannaam? Een naam die past bij het werk dat diegene doet? Ga naar de website. Geweldig. 538.nl/baannaam. Doornspleet, verloskundige. Ja, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Nee, en dat er zoveel mensen zijn met dit soort namen. Ja. Ze blijven maar komen, ze worden maar beter en beter. 538.nl/baannaam. Dat is Applejack. Something coming, I'm struggling, I'm trying.